آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی آئے تو آپ دو کام کرتے، کہتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ تیری توفیق سے مجھے خوشی ملی، تیرا ہی شکر ہے، اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں. اور دوسرا کام کیا کرتے، کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، جب خوشی آتی فوراً سجدہ ریز ہو جاتے. یہ خوشی ہے. وہاں خوشی کا یہ پہلو کہ اچھلنا اور کودنے لگ جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے تو نہیں دیا. یہ جذبات میں آ کے آپے سے باہر ہو جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اور آپ کو بھی غم آتا، ابھی آپ کو کوئی فکر لائق ہوتی تو آپ اس وقت بھی کیا کرتے، کان اذا حزبہ امر صلی، آپ فوراً نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے گرتے، کیونکہ مشکلیں آسان کون کرنے والا ہے، اللہ ہے، اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو پھر واویلا کرنا اور نوحہ کرنا اور نہ جانے کیسے کیسی بات کرنا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا. آپ نے چلنے کا بھی طریقہ سکھایا، آپ جب چلتے کرنا ہو یہ توقع، ایسے اپنے سر مبارک کو جھکا کے چلتے جیسے کوئی ٹیک لگا کے چل رہا ہے، ولا يلتفتوا، اور آپ دائیں بائیں نہیں جھانکتے تھے. آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کسی مسافہ کرتے تو اللہ کے رسول سے بڑا کون تھا. آج کی اگر سمجھے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا سمجھے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، بڑا اللہ کے رسول سے بھی کوئی بڑا تھا، اس سے بڑا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ مسافہ کرتے اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک اگلا نہ چھڑا لیتا.